zadbaj o odporność z Ascorbitą Max Mus. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 kwietnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W tym roku obchody rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim przeniesione do internetu. W sieci pojawi się m.in. słuchowisko, gdy powstawało warszawskie getto. Policja z Łodzi podsumowała kontrolę tego, czy mieszkańcy noszą maseczki. Było ponad 100 pouczeń, niemal 50 mandatów i 34 wnioski do sądu. Potrzebne jest szybkie odmrażanie gospodarki, a lato to dobra do tego okazja. Za chwilę więcej o przewidywaniach ekonomistów. Słuchowiska poświęconego historii dzielnicy żydowskiej będzie można posłuchać na stronach Muzeum Getta Warszawskiego. To element obchodów 77. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. 19 kwietnia 1943 roku, gdy Niemcy przystąpili do likwidacji getta, do walki ruszyło około 1000 słabo uzbrojonych bojowników żydowskich. Niemcy spacyfikowali powstanie w połowie maja. W tym roku ze względu na epidemię obchody tych wydarzeń są głównie w internecie. Słuchowisko, gdy powstawało warszawskie getto w reżyserii Pawła Passiniego, przybliża historię getta. Zadaniem, jakie postawiła sobie autorka scenariusza, Ewa Bieniek-Małkowska, było ukazanie mieszkańców getta nie tylko jako ofiary, ale także jako osoby, które wykazały się niezwykłym hartem ducha w ekstremalnych warunkach. Chodziło o to, aby pokazać tragizm i jednocześnie heroizm dnia codziennego getta, aby pokazać próbę odbudowy przedwojennych struktur społecznych mimo bardzo odmiennej od normalnej sytuacji. Mówiła Miłka Skalska z Muzeum Getta Warszawskiego. Słuchowisko będzie dostępne od 16 na www.1943.pl. Prosimy Boga, aby światło Jego miłosierdzia rozjaśniało nasze ludzkie drogi. Tak mówił metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski podczas mszy w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. To święto obchodzone jest zawsze w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Metropolita krakowski mówił w sanktuarium w Łagiewnikach, że druga dekada XXI wieku to czas bolesnych doświadczeń, które budzą w ludziach lęki i zwątpienie. Ten czas został dogłębnie naznaczony coraz bardziej przerażającymi atakami ślepego terroryzmu, przemocą wojen, wyścigiem zbrojeń, ideologiami zatruwającymi umysły i serca bardzo wielu ludzi, a obecnie zupełnie nieoczekiwanie pandemią koronawirusa. Wszystko to działo się i dzieje w skali globalnej. Dotyka nas wszystkich, budzi zwątpienie i lęk. Episkopat zachęca, aby za godzinę modlić się koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji ustania epidemii, za chorych, zmarłych i ich rodziny, a także za tych, którzy walczą z wirusem. Ponad 100 pouczeń, niemal 50 mandatów i 34 wnioski do sądu. To efekty kontroli policji w Łodzi, która sprawdzała, czy mieszkańcy wychodząc z domu mają maseczki. Adam Kolasa z tamtejszej komendy wojewódzkiej policji przypomina, kiedy trzeba zasłaniać nos i usta. Ten obowiązek dotyczy osób, które przebywają w budynkach użyteczności publicznej, w sklepach i na targowiskach, w punktach usługowych, na klatkach schodowych, w windach, pralniach i innych miejscach wspólnych, z których korzystają mieszkańcy bloków. Nakaz zakrywania ust i nosa wszedł w życie w czwartek. Obowiązuje do odwołania na terenie całego kraju. Trzeba też w pewnych okolicznościach twarz odkryć. Policjant, strażnik graniczny, kasjerzy w banku czy sprzedawcy w sklepie mogą zażądać od nas odkrycia twarzy w celu identyfikacji. Wówczas mamy obowiązek uczynić to na ich prośbę. Pracownicy sklepów i punktów usługowych mogą zakrywać twarze przy pomocy przyłbicy, jeśli wszystkie kasy, punkty sprzedaży, okienka są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną. Od jutra można będzie wchodzić do parków i lasów, ale trzeba będzie mieć na twarzy maseczkę. Według ostatnich informacji z resortu zdrowia, podanych po 10, koronawirusa zdiagnozowano u 9082 osób, spośród nich 350 zmarło. Wiosna i lato to najlepsza pora dla gospodarki i potrzebne jest jej szybkie odmrażanie. Tak w Polskim Radiu 24 mówił ekonomista Jerzy Bielewicz. Jak stwierdził, nie ma w tej chwili innego wyjścia, ponieważ jesienią może znowu nastąpić wzrost zachorowań i częściowe zamknięcie pewnych działów gospodarki. Dodał, że obecnie na tle innych krajów gospodarczo wypadamy bardzo dobrze. Nie zamrożono produkcji w zakładach przemysłowych, tak jak miało to miejsce we Włoszech czy w Hiszpanii. Działają przecież wszystkie sektory, które są niezbędne, by dostarczać prąd. Działa świetnie system dostaw żywności. Zdaniem Jerzego Bielewicza wiosna i lato to również dobry czas na otwieranie branży turystycznej, a także czas na wzmacnianie służby zdrowia, ponieważ na razie z koronawirusem musimy nauczyć się żyć. To był serwis Trójki.

Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That were no DJ, that was hazy cosmic time. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it. Let the children use it. Let all the children do get. So I picked on you, oh, oh. Hey, that's far out, so you heard him too, oh, oh. Switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If he can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in time. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it. Let the children use it. Let all the children boogie. To David Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Z tego krążka pochodzi utwór Starman, a płyta została wydana w 1972 roku i to jest właśnie ten okres mniej więcej, który będzie pokazywał film, o którym wspominałam Państwu przed 14, film z Johnem Flynnem w roli Davida Bowie. Kilka jeszcze rekomendacji przed nami. Przed kilkoma tygodniami nawiązałam mailowo nić porozumienia z panem Tomkiem z Bytowa, który podobnie jak ja uwielbia dobre komiksy. Pan Tomek za moim pośrednictwem polecał już takich autorów jak Guy Delisle czy Cyril Pedroza, a tym razem poleca Asafa Hanukę i jego The Realist, który jest zbiorem krótkich historii, a tak naprawdę swego rodzaju dziennikiem życia autora. Bywa zabawnie, bywa smutno, czasem daje mocno do myślenia. I to jest według pana Tomka dobra informacja na czas kwarantanny, bo w sieci można znaleźć część tych historyjek. I poleca pan Tomek nie tylko twórczość Asafa Hanuki, ale także jego brata bliźniaka Tomera, bo obaj to świetni artyści. Ale ja dołożę jeszcze od siebie rekomendację, skupiającą się teraz z różnym skutkiem na kinie Marżansa Trapi i jej komiksy Państwu polecam. Jej Persepolis, historia dzieciństwa i historia powrotu, to dwie części tej autobiograficznej historii. Czy Kurczak ze śliwkami, czy Wyszywanki powstałe na podstawie rozmów kobiet z rodziny Marżan przy haftowaniu, to już jest klasyka komiksu. Więcej rekomendacji komiksowych, ale nie tylko, znajdą Państwo na facebookowym profilu ABC Popkultury. Przypominam Państwu również, że archiwum audycji jest na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje. To już jest prawie 6 lat naszych spotkań w krótszej i dłuższej formie. Albo także na stronie podcasty.polskieradio.pl znajdą Państwo ABC Popkultury. Tu Trójka, 14 minut po 14. So wrong, and everywhere we turn, they're playing our song. disgusting. Race to the end, race to the end. The memory of a ceremony so empty, bitter, boring and hollow. But love, you're a strange fella. Show me your mocking melody. To z płyty Mala sprzed 7 lat, Devendra Banhart. Never seen such good things, a teraz przed nami kolejna rekomendacja, tym razem od Agnieszki Opszańskiej. Teraz przygotujmy poduszki, kanapy, odkuszmy dywany i umośćmy się wygodnie, bo zbliża się drugi domowy salon ambientu. A na salony najlepiej się przygotować. Najbardziej sprawdzoną i zdecydowanie najbardziej popularną pozycją do uczestniczenia w salonie ambientu jest pozycja horyzontalna. Większość uczestników tych wydarzeń, jakie jeszcze odbywały się fizycznie, w tej chwili już nie mamy takiego komfortu, to korzystali z każdego możliwego centymetra kwadratowego, by wyrwać przestrzeń na dywanach. Mówi Jędrzej Dądziło. DJ, producent, współtwórca białostockiego festiwalu muzycznego Up to Date. Więc rozkładamy się na dywanach, na poduszkach i poszukujemy maksymalnego komfortu. Jeżeli ktoś lubi na brzuchu, to na brzuchu. Jeżeli ktoś lubi na plecach, to na plecach. Najważniejsze jest nie zasnąć i nie zacząć chrapać, żeby nie przeszkadzać innym uczestnikom. Czasami tak się zdarza, ale te koncerty są na tyle wciągające, że no raczej nie ma mowy o tym, żeby ktoś tutaj nam masowo pozasypiał. O tym raczej nie ma mowy, a wiedzą to ci, którzy mieli okazję uczestniczyć w regularnych salonach ambientu, które podróżowały po całej Polsce. Teraz wyjątkowa sytuacja, a wyjątkowe sytuacje potrzebują wyjątkowych rozwiązań. I stąd właśnie domowy salon ambientu. Tak, ogólnie jesteśmy w bardzo ciekawym momencie historycznym, kiedy jesteśmy pozamykani w domach i musimy chronić się innych przed kontaktem z potencjalną chorobą, w związku z czym projekt Salonów Ambientu no, trafił pod strzechy, wraca do domu, tak jakby skąd się narodziła idea. Nadajemy z domów artystów do domów naszych odbiorców. Przygotowujemy specjalny stream, przygotowujemy specjalne artefakty związane z salonami ambientu i transmitujemy muzykę na żywo właśnie na waszą kanapę, na wasz dywanik, na waszą poduszeczkę, z naszych serc do waszych serc. Przekaz mocy, przekaz miłości, po to, żeby nie zabrakło dobrych myśli i po prostu otuchy w tych ciężkich czasach. I raczej rzadko się to zdarza, ale już od rana myślę o tej poduszeczce i salonowo-ambientalnej przestrzeni. Drugi domowy salon ambientu już dziś. Start o godzinie 20. A z kim spotkamy się tym razem? Przekaz mocy rozpocznie Michał Wolski, niezwykle ceniona postać polskiej muzyki elektronicznej. Prywatnie bardzo ciepła osoba, osoba, która również pasjonuje się muzyką ambientalną. Michał jest autorem wielu dzieł związanych właśnie z tym nurtem muzyki, ale dzisiaj nie będzie skupiał się tylko i wyłącznie na muzyce autorskiej, ale na szerokim przekroju tego, co w tym gatunku bardzo lubi, więc na pewno usłyszymy innych cenionych też twórców w jego występie. Też bardzo lubi takie, powiedziałbym, gęste brzmienia i w tej gęstwinie, którą Michał przygotuje, niezwykle wciągającej w gęstwinie, na ile znam tego twórcę, to na pewno pewno będzie to bardzo głęboka rzecz. Nikt nigdzie nie będzie się spieszył, nikt nie będzie musiał czekać na żaden moment kulminacyjny, po prostu trzeba będzie trwać i wytrwać te 2 czy 3 godziny, nie wiadomo ile Michał życzy sobie zagrać. Będzie to zależało od sytuacji, oczywiście na streamie i sytuacji w jego salonie. To już dziś. Drugi domowy salon ambientu, a w nim zagra Michał Wolski. Start o godzinie 20 i gdzie znajdziemy szczegóły? Zapraszamy na Facebooka Up to Date Festival, bądź też na kanał YouTube Up to Date Festival. Tam najszybciej dotrzemy do tego streamu i tam małe okienko do mieszkania Michała Wolskiego. Zapraszam. Przygotować proszę poduszki, kocyki i materace i dziś wieczorem to jedna z propozycji na spędzenie czasu, a polecała oczywiście Agnieszka Obszańska. To oczywiście Pulp, tutaj razem z Jamesem Murphy, After You. Kiedy zespół Pulp kończył działalność ostatnią trasą koncertową, to towarzyszył muzykom z kamerą reżyser dokumentów Florian Habicht. Nie tylko muzykom zresztą, bo sporo też rozmawiał z mieszkańcami ich miasta, czyli Sheffield. I powstał znakomity film dokumentalny Pulp, film o życiu, śmierci i supermarketach. To polski tytuł tego filmu. Gdyby Państwo mieli okazję gdzieś ten film znaleźć, to bardzo serdecznie polecam. I w ogóle bardzo dużo dostępnych jest w sieci dokumentów o muzykach znanych, o gigantach jazzu, na przykład film o Milesie Davisie, Birth of the Cool, czy o Johnnie Coltrane'ie, o gigantach rocka także, o gigantach popu. Jest też serial o genezie hip-hopu. Wystarczy poszukać. Jest też na przykład bardzo poruszający dokument What Happened, Miss Simone. Sweetness down in my soul. I could stand some loving, oh so bad. I feel so funny, I feel so sad. I want a little steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I need some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. You've been acting different, I've been told. Soothe me, I want some sugar in my bowl. I want some steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I want some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. What Happened, Miss Simone to film dokumentalny o życiu tej wielkiej artystki, o jej wyborach i o tym, co ją spotykało i co nie zawsze od niej było zależne. Słuchają Państwo Trójki, jest 29 minut po 14. Cześć, tu Kaśka Sochacka. Zostań z Trójką w domu. Młoda, zdolna Oli z piosenką Afterlife. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Słuchają Państwo programu trzeciego dnia z Trójką. Od 12 w tym naszym spotkaniu pojawiło się kilka piosenek, które mają znakomite teledyski realizowane przez znanych także ze świata filmu reżyserów. Nie mogło zabraknąć nazwiska Michel Gondry w tym zestawieniu. To francuski reżyser i scenarzysta o niezwykle oryginalnej wyobraźni, twórca takich filmów jak Zakochany bez pamięci z Kate Winslet i Jimem Carreyem, czy Dziewczyna z lilią na podstawie powieści Borisa Aviana. Tu z kolei Audrey Tautou wystąpiła w głównej roli. Na koncie Michel Gondry ma teledyski dla wielu artystów. Dla Stonesów, dla White Stripes, dla Chemical Brothers, dla Daft Punk, Radiohead, Massive Attack, Becka czy Foo Fighters i wielokrotnie też pracował na przykład z Björk. Army of Me, Björk i teledysk do tego utworu autorstwa Michela Gondry. Gdyby Państwo chcieli rzucić okiem na tę zamkniętą historię związaną z piosenką Army of Me, to umieściłam ten teledysk na facebookowym profilu ABC Popkultury. Kochani, dbajcie o siebie. Zostańcie w domu. Słuchajcie muzyki, którą kochacie. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam Was gorąco. Renata Przemek. Również przesyłamy pozdrowienia. Sięgamy teraz po piosenkę polską, piosenkę z filmu. Piosenka, która powinna się Państwu skojarzyć z filmem Krzysztofa Skoniecznego, Hardcore Disco. Dziewczyno w jeansach, zatańcz jeszcze raz. Gdzie idziesz sama, słuchaj, tracisz czas. I usłyszałam tak, jesteś piękna, zostań moją żoną. I powiedz, że te koleżanki są z tobą. Wschód słońca odkrył miasta brud. Autobusem 606 jadę nie wiadomo gdzie. Autobusem 606 jadę nie wiadomo gdzie. Na klatce to zaczyni cię, nie wiem jak nazywam się, klucz nie pasuje do drzwi. Na klatce to zaczyni cię, nie wiem jak nazywam się, klucz nie pasuje do drzwi. Zatańcz jeszcze raz. Gdzie idziesz sama, słuchaj, tracisz czas. Jesteś piękna, zostań moją żoną. I powiedz, że te koleżanki są z tobą. Słońca odkrył miasta brud. Autobusem 606 jadę nie wiadomo gdzie. Wschód słońca odkrył miasta brud. Autobusem 606 jadę nie wiadomo gdzie. Shot with love from volcanoes, drawn in a chariot pulled by Marlin through the ocean. Gaily laughing seahorses right ahead in formation. Lady in waiting with the information. Dolphins race by word on the tide that you were coming like heaven's fire. Oh, I love a poor lady because he will never come to my show. Up in the highlands racing cars, building guns and breaking hearts. Oh, I love a poor lady because he will never come to my show. Up in the highlands racing cars, building guns and breaking hearts. Ten radosny chłopak używa pseudonimu King Charles, a wcześniej Oksana Prytko i Nat Kane z filmu Hardcore Disco Autobus. Zabrakło dziś, zabrakło, wróć po polsku, zabrakło dziś trochę poleceń serialowych w naszym spotkaniu, ale te znajdą Państwo na moim podcaście popkulturalnym podcasty polskieradio.pl. Jeden tytuł ze świetną rolą Benedicta Cumberbatcha jednak polecę teraz. Patrick Melrose, to jest serial, miniserial na podstawie książki Edwarda Santobyna i książkę i serial Państwu serdecznie polecam, a muzykę do serialu stworzył Hauszka. Hauszka i temat Davida Melrose'a z serialu Patrick Melrose. Przy muzyce ekranowej zostajemy. Jak wiemy, wielu reżyserów przywiązuje szczególną wagę do muzyki i piosenek, które pojawiają się w ich filmach. Bez wątpienia do takich właśnie twórców należy Jan Komasa z Anetą Brykalską, konsultantką muzyczną z firmy Sirens, współpracującą z filmowcami, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Niektórzy zdążyli zrobić to w kinie, inni już później w sieci online i zobaczyli już nowy film Jana Komasy, Sala samobójców, Hater, a to pani właśnie odpowiadała za bardzo, bym powiedział, wyrafinowaną ścieżkę muzyczną tego filmu. Tak, współpracowałam z Janem Komasą i Jerzym Kapuścińskim. To było takie trio, które decydowało o tym, co się znajdzie w tej ścieżce dźwiękowej filmu. No i trzeba powiedzieć, że znalazły się bardzo różne utwory. Tak, zdecydowanie. Zastanawialiśmy się w pewnym momencie, czy nie ma za dużo tych utworów klasycznych. W filmie widzimy tylko fragmenty, czy słyszymy fragmenty utworów, ale rzeczywiście była to bardzo szeroka taka playlista utworów. A zaczęło się właściwie od tego, że miało być tych utworów tylko 6. No i do filmu weszły 23 utwory oryginalne. W przypadku filmu niezależnego to jest naprawdę dosyć spory wynik i fantastyczny wynik, wydaje mi się. Ale to też dowodzi tego, jak ważna jest muzyka dla takiego reżysera, jakim jest Jan Komasa. Tak, absolutnie. Powiem szczerze, to była tak niesamowita przygoda muzyczna, bo spotkałam się z Janem Komasą i Jerzym Kapuścińskim, bo obydwoje panowie są niesamowicie świadomi, wykształceni muzycznie. Rzadko się zdarza na przykład, żeby reżyser tak klarownie wypowiadał się odnośnie formalnej budowy utworu, jakby opisując, na czym najbardziej mu zależy, co z tego utworu trzeba wyciągnąć. Na przykład Janek dokładnie opowiadał, jak widzi bohatera. Jeśli Krasuccy słuchali muzyki, to musiała być muzyka z wysokiej półki, ona musiała być troszkę dziwna, on to nazywał, że to jest muzyka dziwna. Krasuccy byli elitą, więc podświadomie chyba chcieli stać się takimi kreatorami rzeczywistości. Tak było właściwie z każdą muzyczną sceną w tym filmie i z każdym bohaterem. Każdy z tych bohaterów miał jakiś swój styl, gatunek muzyczny. Właściwie tylko teraz, tak myślę, to Tomek Giemza chyba nie miał takiego stylu. Wspomniała pani twórców filmu i myślę, że oni już dawno postawili tę muzyczną poprzeczkę bardzo wysoko. Nie ukrywam, że płyta z muzyką poprzedniego filmu Jana Komasy sprzed dekady, czyli tej pierwszej Sali samobójców, to jedna z moich ulubionych i wielokrotnie w audycjach wracałem do utworów z tej właśnie płyty. Tak, też tak to postrzegam. Absolutnie się z tym zgadzam. Też uważam, że soundtrack z pierwszej części Sali samobójców jest fantastyczny. I mam nadzieję, że soundtrack z Sali samobójców Hater jest też również fantastyczny. Oczywiście już możemy się o tym przekonać. Sala samobójców Hater dostępna w sieci. Który z utworów było najtrudniej zdobyć, ewentualnie który miał najdroższe prawa autorskie? Właściwie to chyba na początku ta pierwsza pula utworów była najtrudniejsza do zdobycia, bo na przykład mamy utwór Love for Sale, który wydawałby się, a propos tego, czy trudno, czy nie trudno go zdobyć, wydawało się, że to jest utwór niemożliwy do zdobycia. Dlaczego niemożliwy? To była taka śmieszna droga, bo stwierdziliśmy, że musimy mieć ten utwór. Skojarzenie było, że wszystko jest na sprzedaż, że miłość jest na sprzedaż. Nagle zeszła zgoda na prawa autorskie, tylko nie mieliśmy cały czas wykonania i zaryzykowaliśmy właśnie z Ella Fitzgerald. Jakimś po prostu niesamowitym sposobem zdobyliśmy te prawa w jakiejś takiej cenie, która wydawałaby się wcześniej abstrakcyjna. Generalnie były to zrównoważone ceny i staraliśmy się, żeby nie obciążyć zbytnio budżetu, przede wszystkim producentów, ponieważ jak wiemy, ten film został stworzony z własnych, prywatnych środków, więc to też było bardzo ważne dla nas. Aneta Brykalska, konsultantka muzyczna z firmy Science, rozmawia z nią Ryszard Jaźwiński i zachęcamy również do sięgnięcia po film Sala samobójców Hater, który dostępny jest w internecie. I można tak powiedzieć, że to Aneta Brykalska wybrała ostatnią piosenkę dzisiejszego naszego spotkania, bo to już od nas na dziś prawie wszystko. Od 15 towarzystwa dotrzyma państwu Hirek Wrona, a my usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Elżbieta Malinowska, Gabi Darmetko, Katarzyna Borowiecka. Dziękuję. Dzisiejsze spotkanie. Dbajmy o siebie. Ella Fitzgerald na koniec. Do usłyszenia. When the only sound in the empty street is the heavy tread of the heavy feet that belongs to a lonesome car. And shine. When the moon so long has been gazing down on the wayward ways of the wayward town, that her smile becomes a smirk. I go to work.